Natuurgebied werd onlangs de grootste drugsput ooit gevonden, met drugsafval tot wel 7 meter diep. Hoe meer de politie de criminelen op de hielen zit, hoe inventiever ze worden. Waar gaat dat heen? Daar hebben we het zo over bij 1 vandaag. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Prinses Amalia is geslaagd voor haar eindexamen op het gymnasium, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is cum laude geslaagd. Dat betekent dat het gemiddelde cijfer boven de 8 lag. Op sociale media staat een filmpje waarop te zien is dat ze de vlag hijst bovenop huis Ten Bosch, waar de koninklijke familie woont. Jorginho Wijnaldum speelt de komende 3 jaar voor Paris Saint-Germain. De middenvelder komt transfervrij over van Liverpool, waar zijn contract afliep. Lang leek het erop dat de oranje aanvoerder voor FC Barcelona zou kiezen, maar hij geeft dus de voorkeur aan de club uit de Franse hoofdstad. De 30-jarige Wijnaldum speelde eerder voor Newcastle United, PSV en Feyenoord. Turncoach Vincent Wevers heeft een kort geding aangespannen omdat hij mee wil naar de Olympische Spelen in Tokio. Hij mag niet mee omdat wordt onderzocht of hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het kort geding diende maandag, maakte de Turnbond vandaag bekend. In de rechtszaal hielden turnsters Lieke en Sanne Wevers een pleidooi voor hun vader, zegt sportverslaggever Edwin Cornelissen. Je kan je daar natuurlijk van alles bij voorstellen, hè, dat als zo'n trainer tegenover andere trainers komt te staan, als de turnsters die door hem getraind worden tegenover andere turnsters komen te staan, kan nooit goed zijn voor de sfeer, nog los van de verhouding tussen de bond en Vincent Wevers, de werkgever en de werknemer. Dus het leidt tot een hoop onrust en dat is nou juist wat de bond niet wil hebben. Ze willen juist in rust toewerken naar de Spelen. De rechter doet uiterlijk 21 juni uitspraak. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is verder gedaald. Het zijn er nu 783, ruim 50 minder dan gisteren. Op de IC is het aantal mensen met corona afgenomen tot onder de 300. Utrecht wil het afsteken van vuurwerk door particulieren verbieden. Na de zomer dient het gemeentebestuur een voorstel in bij de raad. Bij een recente peiling gaf de helft van de Utrechters aan voorstander te zijn van een verbod. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken is kritisch over het besluit van een Russische rechter om de organisatie van oppositieleider Navalny als extremistisch te bestempelen. Kaag spreekt van een ongegronde uitspraak. Ook de VS, het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben scherpe kritiek geleverd. In Oostenrijk wordt al anderhalve week een Nederlander vermist. De 19-jarige Rida Zundri uit Zeist raakte vermist tijdens een bergwandeling op 30 mei. De politie in Oostenrijk heeft met brandweerlieden, de reddingsbrigade, waterpolitie en met helikopters gezocht naar Rida. Maar om nog verder te zoeken zijn concrete aanwijzingen nodig. Er wordt nu nog gezocht door vrijwilligers met speurhonden. De schorsing van Ajax-keeper André Onana is verkort. Hij was eerder veroordeeld tot een schorsing van 12 maanden wegens een dopingovertreding. In hoger beroep heeft het internationaal sporttribunaal CAS daar 9 maanden van gemaakt. Hij mag daarom op 4 november weer officiële wedstrijden spelen. Onana heeft bij Ajax nog een contract dat loopt tot en met 30 juni 2022. De provincie Overijssel trekt de komende jaren opnieuw honderdduizenden euro's uit om korhoenders naar de Sallandse Heuvelrug te halen. Dat is het enige natuurgebied in Nederland waar de vogel nog sporadisch voorkomt. Maar ook hier dreigt het korhoen uit te sterven. Eerdere pogingen om de populatie uit te breiden zijn mislukt. Maar de verantwoordelijke provinciebestuurder wil het nog 1 keer proberen. Het landschap passen we aan, we zorgen dat het leefgebied weer geschikt wordt voor het korhoen. En als in die periode op een gegeven moment blijkt van ja, het lukt niet, dan hebben we er alles aan gedaan wat we konden. En dan denk ik dat we moeten accepteren dat het is zoals het is. Tegenstanders noemen het een zinloze actie. Ze zeggen dat de korhoenders weer zullen doodgaan door gebrek aan voedsel of omdat ze worden opgegeten. Het weer veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 21 graden aan zee tot lokaal 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. Morgen ook weer veel zon en zomers warm. Gaan we naar het verkeer. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Nou, de meeste files staan bij Rotterdam, maar het is ook wat drukker bij Amsterdam. Dat komt door een probleem op de A10 Noord bij de Koentunnel. Er ligt een oliespoor op de weg dat wordt opgeruimd. Daardoor is er een tunnelbuis minder voor het verkeer van noord naar zuid. Er staat ook file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar heb je nu een kwartier op onthoud. Op de A27 staat een vrachtwagen met pech van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en industrieterrein Avelingen heb je daardoor een kwartier extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A20 is een ongeluk gebeurd van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein. Vertraging is nu 5 minuten. Daar is de linker rijstrook dicht. NPO Radio 1. Avro Tros. Criminelen worden steeds creatiever in het dumpen van drugsafval. De grootste drugsput uit de Nederlandse geschiedenis is laatst ontdekt. Met afval tot maar liefst 7 meter diep. En al die nieuwe methodes zijn het gevolg van de politie die ze op de hielen zit. En onze landbouwgrond wordt steeds zouter, met grote gevolgen voor de boeren. En je kunt het ook als kans zien. Daarover na 4:30 meer. En Maria ter Hamer heeft als informateur niet de makkelijkste baan van Nederland. Maar vandaag maakt ze het zichzelf helemaal moeilijk. Ze zet duo's samen die elkaar in politieke zin totaal niet liggen. Gezellig, alles voor een nieuw kabinet. Joost Vullings, die praat ons straks bij. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, wat brengt donderdag de 10e juni ons? Ja, het nationale voetbalelftal van Oekraïne moet hun EK-spelershirts op last van de UEFA aanpassen. Op het shirt staat de leus glorie aan onze helden en ook de contouren van een kaart van het land. Maar die is te politiek. Rusland protesteerde bij de UEFA omdat de kaart ook door de door Rusland geannexeerde Krim en de gebieden die in handen zijn van pro-Russische separatisten omvatten. Moeilijk woord. Ja, het is gelukt. De UEFA die heeft Rusland nu in het gelijk gesteld. Dus staat al 1-0. En dus moeten ze snel achter de naaimachine. Want komende zondag is al de eerste wedstrijd tegen Nederland. En hoe klinkt het als je een schilderij hebt en daar een lied van zou maken? Dat is het uitgangspunt van een nieuwe track van Eefje de Visser. Zij liet zich inspireren door een 17e eeuw schilderij dat in het Mauritshuis hangt. Siebele, een tikkeltje kitscherig schilderij uit circa 1620... van Jan Breugel en Hendrik van Balen, vol bloemen en poeties, waarop de Romeinse godin van de vruchtbaarheid wordt geëerd. Ja, hoe klinkt dat dan als lied? Benieuwd. De mensen plukt haar vruchten, viert het leven. De zon en regen, overvloed en wilde. De goden kijken naar beneden. Mens en dier op aarde leeft in vrede. Oh, mooi. Ja, ja, hey, we zitten in de tweede week Roland Garros, de halve finale dames. Marcella Mesker die kijkt ernaar, staat erbij. Marcella, vertel eens, wat gebeurt er allemaal? De eerste set is voorbij, gewonnen door de Russin, de 29-jarige Pavluchenkova. Nummer 32 van de wereld, qua ranking favoriet. Misschien qua tennis niet helemaal, maar toch speelt ze heel solide, maakt minder fouten. Sidenzek, veel ups en downs, hele goede forehand winners. Maar toch ook net even wat slordigheden. Kwam wel knap terug van 5-3 achter naar 5-5. Maar uiteindelijk gaat die eerste set dus naar de Russin. Maar deze partij is nog niet afgelopen, want ook in de kwartfinale speelden deze twee speelsters hele lange partijen. Pavluchenkova won van Rybakina. Die sloeg Serena Williams uit het toernooi. En Sidansek die won eerder van top 10 speelster Andreescu. En in de kwartfinale van Badosa met 8-6 in de derde set. Dus ze heeft stamina, ze is fit. Dus ik verwacht nog zeker een goede terugkeer van deze leuke Sloveense speelster Sidansek. En uit Slovenië, ja, daar heeft natuurlijk nog nooit iemand in de halve finale gestaan. Dus het is een leuke partij. We zitten in de openingsgame van de tweede set. Maar de eerste set dus voor de Russin, Pavluchenkova. Eén vandaag. Drugsafval wordt steeds minder vaak op de traditionele manier gedumpt. In tonnen en jerrycans langs verlaten bosweggetjes. Drugscriminelen worden steeds innovatiever en wijken met hun chemicaliën uit naar bijvoorbeeld diepe drugsputten in natuurgebieden om daar hun afval onopgemerkt te lozen. Zoals bijvoorbeeld in het bos van de Brabantse Wal, waar onlangs de grootste drugsput uit de Nederlandse geschiedenis is ontdekt. Het afval in deze put kwam van amfetamineproducties en cocaïnewasserijen. En onze verslaggever Laura Kors die nam vandaag een kijkje aan de rand van die put. Ja, dit is de put waar het mee begon. Je ziet hier een gat in de bosbodem. Tot ongeveer 1,5 meter diep uitgegraven. En hier liep ik dus zo'n beetje eind maart. En ik zag een hoop takken. Je ziet hem hier nog liggen van loofbomen. En als je nou omhoog kijkt, dan zie je dat we in een naaldbomenbos staan. Ja, en als boswachter valt hij dat natuurlijk op. Dus ik dacht, hé, hier is iets geks aan de hand. En ik zag ook nog dat die takken afgezaagd waren, dus door mensen neergelegd. Terwijl dit een stuk bos is waar nooit iemand komt. Dat zegt boswachter Erik de Jonge. Vanwege het politieonderzoek is de exacte locatie strikt geheim. Ja, de put is 3 meter lang en 2 meter breed ongeveer. En hier lagen dus balken overdwars, echt gewoon dikke balken. Als een soort plafond en daarop lag een hele dikke plaat. Daarop een tapijt, daarop nog een laag zand, plat en toen die takken. Dus het was perfect verstopt. Oh, letterlijk een tapijt? Ja, ja, een echt tapijt. Wat voor tapijt? Ja, een dik bruin soort jute mat of zo. Daarop dus nog bosgrond. En toen hoorde ik dat het de ondergrond anders klonk onder mijn voeten, zeg maar. Dus toen liep er overheen? Ja, ik liep er overheen. En, toen heb over ik die drugsafval? Ja, nou, daar had ik nog geen idee van. Dus toen ben ik een schep gaan halen en ik ben het vrij gaan graven. Met de blote handen? En wel met mijn blote handen, ja. En En toen begon ik ook al een chemisch luchtje te ruiken. Dus toen voelde we nattigheid. U bent hier al 14 jaar boswachter. Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk al jarenlang hier gedumpt werd. U heeft wel dus in uw eigen bos jarenlang gemist. Ja, nee, dat klopt. En daar baal ik ook wel van. Ja, dat kan helaas ongezien. Dat is natuurlijk bij uitgestrekte bosgebieden kan je dingen ongezien doen. Zeker 's nachts. Dus de vraag werpt zich op. Hoeveel van dit soort putten zijn er nog meer? Ja, kijk, en weet je, uit het bodemonderzoek word ik ook niet zo heel vrolijk. Want daardoor krijg je haast de indruk van ja, dat dit niet het enigste is. Worden monsters genomen van het grondwater in concentrische cirkels om de put heen. En die worden steeds wijder. En nog steeds hebben ze het einde er niet van gevonden. Waar we nu een beetje bang voor zijn, ja, mogelijk hebben ze eerder een put gehad die volgeraakt is. Hebben ze deze nieuwe put gegraven en het zand uit deze put in die oude gegooid. Ja, en als dat bijvoorbeeld al 4-5 jaar geleden gebeurd is, dan is de kans niet meer zo groot dat je dat vindt. Wat voor stoffen zijn er allemaal gedumpt in dit gat? Ik weet bijvoorbeeld acetonen en hele hoge waardes en verschillende acetaten. Dat is een hele groep van stoffen. En ja, hier weten we dat dat tot ongeveer 6,80 meter onder het maaiveld zit. En als de boeven, om ze zo te noemen, de drugscriminelen takken van naaldbomen hadden gebruikt, dan had het misschien nog wel door kunnen gaan. Ja, dan had dit er mogelijk wel jaren nog gezeten. Dat is een beetje een beginnersfout. Dat is dom. En dat is dan nog gelukkig. Maar ja, ook dat mijn oog daar toevallig opvalt. De kans was heel groot dat dit er nog 10 jaar ongemerkt had gezeten. En dan was er misschien, er is verderop een drinkwatergebied, over 10 jaar pas iemand geweest die daar bij een monster van het drinkwater had gedacht, goh, er komen hier wel rare waardes uit. En ja, dan was het nog veel erger geweest. Dus ik ben blij dat we het nu gevonden hebben. Maar ik ben ook bang dat er plekken zijn die nog lang niet gevonden worden. Ja, goedemiddag, Cyriel Fijnoud, voormalig hoogleraar criminologie en strafrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. U hoorde net ook de reportage van onze verslaggever Laura Kors. Ja. Verbaast het u dat drugscriminelen nu overgaan op drugsputten in plaats van jerrycans? Nou ja, er zijn natuurlijk al allerlei methoden uitgeprobeerd. Het laten weglopen in gierputten, het laten weglopen hè, en langs de normale afval. Er is al van alles gedaan, dus in die zin verbaast me dit niet. Men wil natuurlijk op vrij grote schaal, zo ongezien mogelijk, die afval van die productie kwijt zien te raken. Nou, dan is dit zeker wel, laten we zeggen, een sluwe methode, ja. Ja, maar ook een hele grootse methode, hè? Zo'n megaput, 7 meter diep. Het voelt toch als een ander verhaal dan hoe het er jaar geleden aan toe ging. Ja, inderdaad. Maar laat ook wel iets zien, zeg maar, van hoe groot die illegale productie in Nederland is. Het kan natuurlijk ook nog wel zijn dat er een deel van die afval uit België komt. Want vergeet niet, er zijn de voorbije jaren in België al 120 labs opgerold die in Nederlandse handen waren. Men heeft in België al 200 dumpingen gevonden die ook afkomstig waren uit Nederlandse producties op Belgisch grondgebied. Dus het kan zijn, gezien de ligging van de Brabantse wal, ik weet niet precies natuurlijk waar deze put gevonden is, maar dat het een put is die gebruikt werd voor zowel afval uit België als uit Nederland. Ja, ja. En hoe komt het, denkt u, dat ze die oude methodes niet meer gebruiken, dat ze daar niet meer mee uit de voeten komen? Of denken ze, nou, dat valt misschien te veel op? Als je natuurlijk met die oude methode werkt van het maar gewoon ergens op een bospad die vaten neer te smijten, ja, dat valt natuurlijk wel op. En dan wek je toch wel een reactie op van de kant van de politie. Je wordt zichtbaarder, je biedt meer aanknopingspunten voor verder onderzoek. Hetzelfde geldt als je het laat weglopen in water lopen of in gierputten. Dat valt natuurlijk toch op een gegeven moment eerder op dan wanneer je het op een hele verborgen plek diep in een bos kunt neerstorten. Hè? Ja, dus ze worden gewoon steeds slimmer en snoder. Ja, deze er is een criminele soort wapenwetloop natuurlijk. Het is aan de ene kant toch wel de druk die door politie en overheden wordt uitgeoefend op die illegale drugsindustrie, breed in Nederland, maar zeker ook in Brabant. En aan de andere kant de lieden die in die industrie werken en er ook groot geld in verdienen. Ja, ja, u zei het al, het gebeurt natuurlijk veel in Nederland. Hè. Afgelopen week nog kwam het nieuws naar buiten dat er 25 drugslabs in Nederland zijn ontmanteld. Ja. Lammert, even een samenvatting. Ja. Hoe is dat ook weer precies gegaan? Ja, dat is een ontzettend succesvolle operatie geweest voor de opsporingsinstanties. Wereldwijd zijn er 800 arrestaties operaties verricht. En dat is allemaal mogelijk gemaakt doordat criminelen een versleuteld communicatienetwerk gebruikten. Dat is opgezet door de Amerikaanse FBI. De criminelen dachten dus veilig over en weer te kunnen communiceren met elkaar, maar intussen konden de instanties gewoon meeluisteren. In Nederland heeft die operatie geresulteerd in 49 arrestaties en dus inderdaad in de ontmanteling van die 25 drugslabs. Ja, meneer Feinhout, de communicatienetwerken waar criminelen op vertrouwden, nou, die bleken dus ook niet meer veilig. Valt het te verwachten dat criminelen binnenkort dan ook, ja, voor de versleuteling van communicatie weer wat nieuws gaan verzinnen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze wel weer opnieuw naar nieuwe platforms zoeken. Aan de andere kant moet je ook niet uitsluiten dat diegenen die het meest gist zijn, het meest streetwise, de meeste ervaring hebben, zoveel mogelijk proberen niet meer te communiceren via dit soort netwerken, al of niet versleuteld. Ik bedoel, ik ken ook wel gevallen, ook hier uit het grensgebied, waarbij criminelen gewoon ergens afspreken op een totaal andere plek in Nederland, waar ze in het vrije veld kunnen communiceren, hun afspraken maken en weer terugkomen naar dit grensgebied, hè. Hetzelfde wat de Italiaanse maffia deed al in de jaren 70, 80. Men verborg zich hoog in de bergen van Catania of zo, van Sicilië. En vervolgens werd er op het eerste oog primitieve, maar wel doeltreffende manieren een totaal andere communicatie georganiseerd. Ja, dus u denkt misschien grijpen ze wel weer een beetje terug naar het ouderwetse briefjes uitwisselen. Ja, maar je minder kwetsbaar bent, hè? De bosduif. De bosduif, rooksignalen. Ja, precies. Dus men gaat weer een beetje terug. Ja, weg van de zwaarste jongens uit Sicilië, die heeft 25 jaar in zo'n berghut gezeten. En die communiceert dan alleen met kleine briefjes, hè? Ja, zo gezellig. Ongelooflijk. Een gedichtje erin of zo. Ja, maar goed, even serieus. Het is natuurlijk wat maar u zegt. Maar dat is serieus, hè? Ja, het is zeer serieus. Ik bedoel, men wil niet via de communicatie getraceerd worden. Nee, absoluut. Nee, dus ze gaan daar ook naar andere methodes zoeken. Even terug naar die drugsput. Want ze gaan dus zo ver zelfs, hè, dat grondwater en grondgebied ernstig vervuild wordt. Ja, maar dat gebeurt met die andere methodes ook, hè. Er is ook hier in brede Nederland voldoende over gepubliceerd, hè, mm-hmm. Over de schade die de drugsproductie aanbrengt aan de natuur. Ja, maar waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is zorgt het feit, want u zegt al, het is een wapenwetloop, zorgt het feit dat wij die drugscriminelen steeds beter op weten te sporen, er misschien ook voor, ja, dat ze steeds verder gaan, dat ze steeds gevaarlijker gedrag gaan vertonen? Nou, dat hoeft niet per se zo te zijn. Ik zou twee dingen willen zeggen. Punt één, wat je denk ik wel ziet, is dat men ook voor een stuk nog meer uitwijkt, nog meer de expansie zoekt naar de omringende landen. Als je kijkt naar de cijfers van België bijvoorbeeld, dan kun je vaststellen dat daar de laatste 2-3 jaar veel meer Nederlandse drugslabs gevonden zijn dan in de jaren daarvoor. En ook veel meer dumpingen. En laatst is er ook in Duitsland een heel groot Nederlands drugslab gevonden. Dus het kan zijn dat de druk die wij hier nu in toenemende mate uitoefenen, dat die zich als het ware verplaatst naar België en naar Duitsland. Hè? Ja, een soort waterbedeffect, als ja, het ware. Absoluut, ja. Ja, want dat ze zich opgejaagd voelen, nou ja, dat betekent, hè, dat de instanties op het goede spoor zitten. Maar ja, u zegt het kan ook betekenen dat ze gewoon elders verder gaan. Dus dat niet per se een goed teken dat ze van tactiek wisselen. Ik denk, zou men stelselmatiger moeten werken op de kopstukken en de operationele sleutelfiguren in die industrie. Men doet hele goede dingen, dat is ook hier in Brabant wel gebleken de voorbije jaren. Maar ik denk dat het eigenlijk ontbreekt aan een serieus aanvalsplan, als je het zo zou willen noemen, dat breed op Nederland betrekking heeft. En ook op de omringende landen. Het is geen Nederlands probleem meer, hè? De cijfers uit België en de gevallen uit Duitsland laten zien dat ons probleem ondertussen een Noordwest-Europees probleem is geworden, hè? Denkt u dat mensen die wel eens een pilletje slikken, en dat gebeurt natuurlijk best veel in Nederland, en mensen die misschien wel heel erg ook met het milieu bezig zijn, zich ervan bewust zijn dat hun drugsgebruik zoveel ellende natuurlijk, maar ook zoveel afval veroorzaakt? Ja, ik denk het wel, hè. Ik bedoel, het staat alle dagen bij wijze van spreken in de kranten, op de sociale media. Ja, maar denkt u dat ze echt die link leggen als ze die lijn lezen en schrijven, zelfs niet kijken, hè, om het niet te weten, hè? Nee, maar denkt maar u dat die mensen dat zich daar bewust van zijn? Dat de overheid moet zijn in die preventieve aanpak, ook in termen van voorlichting, hè? Men is daar veel te langmoedig in. Als je het vergelijkt met de anti-rookcampagnes, dan moet ik zeggen, dan zijn de campagnes tegen anti-pil, dat zijn eigenlijk wel schoothondjes, hè? Ja, precies. Want ik denk dat de meeste mensen dat dus, zich dus niet realiseren als ze een lijntje snuiven of een pilletje slikken. Hè? Wat voor gevolgen dat heeft. Ik denk het wel. Hè? Maar als je hier die grote events waren, 2-3 jaar geleden hier in de streek, met 10.000 en 10.000 jongeren, dat was voldoende voorlichting, voldoende politie, voldoende private bewaking, juist om pilgebruik tegen te gaan. Hè? Dus ik bedoel, het onderwijs kan misschien wel een beetje qua kwaliteit verminderd zijn in Nederland, maar zo dom zijn ze nou toch ook weer niet op die leeftijd dat ze dat niet zouden weten. Hè? Even kort tot slot nog, het is een grote vraag, maar misschien heeft u een kort antwoord. Denkt u dat het drugsprobleem ooit helemaal kan worden opgelost? Nee, dat kun je niet. Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. Maar je kunt het wel beter beheersbaar maken. Zodat je niet iedere keer achter de feiten aan moet lopen. En het feit dat we zeggen, degene die die markt runnen, eigenlijk toch te veel vrij spel laat. Hartelijk dank, Cyriel Feynoud, voormalig hoogleraar criminologie en strafrecht. We hadden het over de gevonden put met drugsafval in Brabant en hoe drugscriminelen steeds innovatiever lijken te worden. In de grote binnensteden was het erg rustig in coronatijd. Althans, er waren minder toeristen. Maar er waren wel juist heel veel meer ratten. De overlast neemt toe, zelfs met 60% in alleen al Amsterdam tussen 2019 en 2020. Wat te doen aan dit probleem, dat horen we zo van een ongediertebestrijder. Gaan we nog even naar het verkeer. Bianca Damink. Ja, er is behoorlijk wat oponthoud voor het verkeer rond Amsterdam. Want er zijn problemen bij de Koentunnel. In beide richtingen sta je daar vast. Van noord naar zuid is een tunnelbuis dicht vanwege olie op de weg. Dus dat moet worden gereinigd. In tegengestelde richting zijn ook rijstroken afgesloten. En het staat daardoor ook vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar heb je nu 20 minuten vertraging. Gaan we even naar nieuws via de NOS. De schorsing van Ajax-keeper Onana wordt verkort tot 9 maanden. Dat betekent dat hij vanaf 4 november weer mag spelen. Dat heeft het internationaal sporttribunaal CAS besloten in hoger beroep van Onana tegen de UEFA. Eerder werd hem door het tuchtorgaan van de Europese Voetbalbond een schorsing van 12 maanden opgelegd vanwege de vaststelling van een dopingovertreding. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Ram, is dit nou een opmerkelijke uitspraak? Niet heel erg opmerkelijk, maar natuurlijk wel gunstig. Ik denk dat Onana hier best bij mee mag zijn en ik hoop dat hij het ook is. Ja, even voor de mensen die het niet helemaal meer scherp hebben. Wat heeft Onana precies misdaan? Hij heeft, en dat heeft de eerste commissie ook al geaccepteerd, per ongeluk een medicijn gebruikt wat van zijn vrouw was. Want men heeft eigenlijk van begin af aan gezegd, dit was geen opzet. Anders was de straf veel en veel zwaarder geweest. Maar men heeft wel gevonden dat dit slordig was. En wel zo slordig dat een behoorlijke sanctie nog wel passend was. En dat was eerst 12 maanden. En nu 9. Ja, en u zegt het al, het werd toch wel gezien als een soort foutje. Maar wat zijn de argumenten die het CAS in dit soort zaken laat meewegen? Nou, het is vooral een kwestie van hoe oplettend is de sporter. Want je moet als topsporter op dit niveau echt heel erg goed opletten wat je doet. Niet zomaar alles slikken wat je voor je handen krijgt. Je moet controleren wat je doet. Je moet navragen als je het niet zeker weet. En dat heeft Onana hier natuurlijk niet gedaan. Aan de andere kant, ook het CAS en in eerste instantie de tuchtcommissie van de UEFA, die begrijpen natuurlijk wel dat mensen fouten maken. En dan ga je wegen. En dat is een heel subjectief iets eigenlijk. En de tuchtcommissie zat precies in het midden als het ging om de schuld. Want het kan variëren tussen 0 maanden en 24. En zij zaten op 12. En ze vonden dus echt een soort gemiddelde mate van schuld. Gemiddelde nalatigheid, slordigheid. Ja, en deze commissie van het CAS heeft dat toch net wat gunstiger beoordeeld. Waarschijnlijk heeft de advocaat andere zaken naar voren gebracht. Jurisprudentie, feiten geprobeerd over te brengen, waardoor die schuld toch wat minder was. En dat is op zijn minst een beetje gelukt. Want u weet alles van doping, maar kon hij hier nu heel veel beter door presteren? Ook al was het problemen. Nee, daar moet je niet van uitgaan. Ik denk dat het ook wel meespeelt in de strafmaat. Als dit iets was wat echt geholpen had, dan was zijn straf wel wat hoger uitgevallen. Maar deze stof toen ingenomen kan hem eigenlijk niet geholpen hebben. Dus dat is niet relevant. Nee, dus het is eigenlijk wel een beetje terecht voor Onana dat hij wat korter die straf heeft gekregen. Nou, ik begrijp dat. Ik ken niet alle argumenten. Ik was natuurlijk niet bij de hoorzitting. Maar hij mag in ieder geval blij zijn. En blijkbaar zijn er goede argumenten aangevoerd. En mag hij een beetje in zijn handen knijpen. Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dank u wel. People live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before. Of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. And een heerlijke zangeres, Alicia Keys, If I Ain't Got You. Eén vandaag. In de hoofdstad en andere grote steden zijn ze er helemaal klaar mee. Wilt u alleen dan even rijden naar de Woelwijkstraat? Daar zit de melkse bij een zieke buurvrouw in de woning. Maar er zit een rat in de kamer. Een rat? Ik dacht een kat. Nee, een rat. De agenten snellen naar het huis om de bewoonster te helpen. Bij aankomst is de geschrokken vrouw buiten adem van angst. Ach, gosse, we horen... Vreselijk. Ja, vreselijk. Ja, ik kan me wel voorstellen. We hoorden een soundbiteje uit het programma Politiewerk. Spoiler, alles loopt goed af. De rat die wordt gevangen en weer losgelaten buiten. En de mevrouw heeft de schrik overleefd. Maar goed, de rat die rukte dus op. In Amsterdam-West overwegen ze zelfs een verbod op het voeren van dieren... om de rattenoverlast te bestrijden. En in de hele stad is het aantal meldingen van de rattenoverlast enorm toegenomen. Zo'n 60% meer tussen 2019 en 2020. En ook in andere steden kampen ze met meer overlast. Maar hoe bestrijd je die overlast nou zo effectief mogelijk? Richard Piquet, ongediertebestrijder. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, u denkt dat die bestrijding alleen maar ingewikkelder wordt. Een voerverbod in Amsterdam-West. Wat moet ik dan voor me zien? Zitten mensen massaal in het park een beetje rat te voeren? Dat lijkt me niet, toch? Nou, nee, ze zullen niet de ratten voeren, maar met name de vogels. Ja. En die eten niet alles op. Hè? Dus er blijft de restvoer achter. Ja, en dan heb je een voedselbron... En ja, daar komen ratten op af. Ja, en hoeveel zou dit voerverbod dan helpen in de totaliteit... van het bestrijden van die overlast van de ratten? Dat zal wel enigszins op, vooral lokaal helpen. Maar daar los je het probleem niet mee op. Oké. Okay. Dus daar moeten andere dingen om de hoek komen kijken. Daar gaan we zo even over hebben. Maar eerst even, hoe verklaart u nou ineens die enorme toename... het afgelopen jaar? En misschien ook wel langer. Ja, dat heeft mede te maken met het verbod dat er buiten niet meer met bestrijdingsmiddelen mag gewerkt worden door professionals. Oké. En ja, dat geeft toch wel de nodige problemen. Ja, en dat is echt met name de reden dat er zoveel meer ratten zijn? Of kan me ook voorstellen dat door corona mensen meer thuis zijn en misschien meer ratten zien? Ja, dat valt ook meer op. Hè, maar de aantallen die er geteld worden, dat neemt fors toe. Ja. Wij krijgen gewoon per jaar groeit dat de meldingen met meer dan 20%. Ja, het is ongelooflijk. Je hoort zelfs horrorverhalen dat ze uit de wc-pot komen kruipen. Gebeurt dat echt? Of is dat een urban legend zoals krokodillen in het riool in New York? Nee, dat gebeurt echt. Oh nee, Het zijn hele slimme diertjes. En die weten van het hoofdriool door de standleiding en dan de sifon van het toilet te pakken. En dan, die meldingen, kijk, die krijgen we natuurlijk niet dagelijks. Maar 1 of 2 keer per jaar, dan horen we dat wel. Nu durf ik nooit meer naar de wc, meneer Piqué. Ik denk niet, oh wat erg. Nee, dan krijg je zo'n koud neusje tegen je billen aan. En dan veer je wel even omhoog, kan ik je verzekeren. We voelen het bijna. Op welke manier, u zei het al, hè, dat voedselverbod is dan niet de manier. Wat is dan wel de manier om die rat toch te bestrijden? Nou ja, in combinatie met veel frequenter het vuil ophalen. Dat er niet te veel zwerfvuil naast containers staat. Want dat is ook weer een permanente voedselbron. Ja, en dan groeit zo'n populatie razendsnel. 2 ratten kunnen na een jaar wel 500-600 ratten zijn. Met de voortplanting. Ja. Elke 6 weken jongen. Nou, tel hem uit. Ja, dan gaat het hard. Razendsnel. En is er nog een verschil in aanpak tussen Nederland en de ons omringende landen? Nou ja, er is wel Europese wetgeving dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Maar ja, wij zijn natuurlijk weer het beste jongetje van de klas. Wij houden daar ons allemaal aan. Maar een paar stappen over de grens en daar wordt gewoon met bestrijdingsmiddelen gewerkt. Duitsland, België, Frankrijk. Ja, want u zegt eigenlijk daar gebruiken ze dat allemaal wel. Daar hebben ze dan blijkbaar ook minder last van die ratten. Want als dit de regels zijn en blijven, is dit dan wat we moeten accepteren? Dat Lammert en ik naar de wc moeten en altijd die angst voor dat natte neusje. Serieus, moeten we die overlast dan maar accepteren? Nee, dat hoeven we niet te accepteren. En er zijn natuurlijk ook wel andere methodes om ratten te vangen. Hè? Met name met klapvallen, inloopvallen. Maar dat zijn procedures die veel langer duren dan met een bestrijdingsmiddel. En daardoor voor de burger kostbaarder. We moeten frequenter langskomen. En het duurt veel langer voordat je een populatie bijvoorbeeld in een binnentuin opgelost hebt. Ja, dus toch die bestrijdingsmiddelen. Want uiteindelijk zullen die dieren onder funderingen doorgraven, komen in kruipruimtes, zo komen ze in de woningen. Het verplaatst zich en breidt zich uit. Nou ja, wij slapen er niet beter op vanavond. Maar toch hartelijk dank, Richard Piqué, ongediertebestrijder. We hadden het dus over de toenemende overlast van de rat in de grote steden. Door het veranderende klimaat wordt onze landbouwgrond zouter. Gaan we straks allemaal aan de zeebanaan. Dat zometeen. NPO Radio 1. Gaan we naar het nieuws met Jeroen Tjepkema. Hoewel de inflatie oploopt, vindt de Europese Centrale Bank het nog niet nodig om de rente te verhogen. De bank wil dat de inflatie dicht onder de 2% ligt en het werd afgelopen maand al bereikt. Maar de ECB denkt dat het gaat om tijdelijke prijsstijgingen. Het aantal beschikbare operatiekamers in ziekenhuizen neemt steeds verder toe. Inmiddels is 79% van de OK's weer in gebruik, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 2 weken geleden was dat nog maar 66%. Renze Klamer en Fidan Ekis zijn na de zomer niet meer te zien als presentatoren van de talkshow De Vooravond. Volgens BNNVARA mist het programma op NPO 1 nu de urgentie die we zoeken. Vanaf eind augustus wordt De Vooravond afwisselend gepresenteerd door Sofie Hilbrand en Galit Kassem. En prinses Amalia is geslaagd voor haar eindexamen op het gymnasium, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is cum laude geslaagd. Dat betekent dat het gemiddelde cijfer boven de 8 lag. Marco Verhoef. Ja, en dat weer dat ziet er op veel plaatsen gewoon ronduit zonnig uit. In het binnenland wat stapelwolken ontstaan. En de laaghangende bewolking die we in het uiterste zuidwesten van ons land gehad hebben, is daar ook verdwenen. Die kan wel weer terugkomen vannacht. En met name langs de westkust en het noordwesten van het land kan het dus inderdaad nevelig worden. Misschien wat mist of die laaghangende bewolking. En daar zouden we dan morgenochtend ook wat last van hebben. In de loop van de dag breekt daar de zon weer door. Elders beginnen we morgen zonnig met wat stapelwolken in de loop van de dag. Het blijft vrijwel overal droog. Heel misschien een buitje in het noordoosten. Maar het stelt weinig. weinig voor. En de temperatuur weer flink hoogoplopend, 21 tot 27 graden bij weinig wind. Zaterdag staat er wel meer wind uit het noordwesten tot noorden. Dat betekent ook dat de temperatuur iets minder hoog uitkomt. Zo'n 18 of 19 graden op de Wadden en 23 nog in het zuidoosten van het land. Eerst is er vrij veel bewolking, later weer meer ruimte voor de zon, geen neerslag. En die zon heeft het zondag weer voor het zeggen, dan met 23 of 24 graden. Heerlijk. Nou, nog even naar de weg. Bianca Damink, hoe is het daar? Nou, vooral bij Rotterdam en Amsterdam staan veel files. Bij Amsterdam zijn er problemen rond de Koentunnel. Van noord naar zuid op de ring is een tunnelbuis dicht, want er ligt olie op de weg. Dat moet worden opgeruimd. Dus dat veroorzaakt vertraging. Maar ook van zuid naar noord, dus richting Zaanstad, zijn er rijstroken dicht. Het veroorzaakt ook problemen op de omliggende wegen. Zoals op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar heb je 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A10. Wat ook opvalt is de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen de afrit Brielle en Hoogvliet heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Het is ook druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk. Daar heb je 20 minuten oponthoud. In het zuiden is een ongeluk gebeurd op de A58 van Vlissingen naar Breda. En dat veroorzaakt ruim 3 kwartier tijdverlies tussen Rilland en Heerlen. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ja, dan gaan we nog even naar tennis in Parijs. Marcella Mesker. Ja, 7-5, 4-3 voor de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Het was 4-1. Dat was een prachtige fase voor haar. Ze zat op de gamewissel, nam een paar snoepjes van die lekkere gummibeertjes. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Maar dat deed haar goed. Serveerde, haalde meteen een love game binnen en liep uit naar 4-1. Maar inmiddels is het 4-3 geworden. Want je weet, als de eindstreep in zicht is, dan gaan de zenuwen ook een rol spelen. Dus 2 dubbelfoutjes in haar laatste service game. En de rebreak is een feit. Dus Mara Sidansek is weer helemaal terug in de tweede set. 7-5, 4-3 voor Pavlyuchenkova. Maar Sidansek gaat serveren. Eén vandaag. De een vindt de ander wel leuk, maar de ander de een niet. En die wil niet met die en moet toch weer met die. Nou, ik benijd informateur Mariette Hamer niet. Maar vandaag zit ze in overleg met allerlei mensen die in principe niet elkaars politieke vrienden zijn. Lastige tijden dus en nog lastiger vandaag op het Binnenhof. Straks vertelt Joost Vullings of het allemaal iets oplevert. Zeker al zeebananen en zilte aardappels, groenten van de toekomst of een exclusieve niche. De bodem in de kustprovincies wordt door klimaatverandering zouter. En ik spreek daar zo over met wetenschapper en hoogleraar klimaatverandering Pierre Vellinga. Maar eerst luisteren we naar een boer die geen fan is van de zilte landbouw. Deze doet bijna niks. Als je ziet, die zijn boven de grond. En deze heeft gewoon last van het zout. Dit is echt de verzilting. Want ja, je hebt verder wel gezien, daar komen ze er allemaal wel uit. En deze doet het dus niet. En dat is deze hele rij zo. Puur zout. Hier ligt echt een strook van wel een 30, 40 meter breed, waar echt helemaal niks meer op groeien. Vorig jaar hadden we hier suikerbiet op en die kan heel goed over zoute grond. Maar zelfs daar was echt een heel groot gedeelte die wilde niet groeien. Meneer, die zien we vanavond ook terug in het tv-verslag op 1 Vandaag. Dus kunt u er nog veel meer van genieten. Meneer Vellinga, welkom. Ja, u hoort het, deze boer die ziet niets in die zilte landbouw en vreest dat zijn land door verzilting niet meer te gebruiken is. U bent wel voorstander. Waarom? Nou, deze boer die zou ook gebaat zijn met meer kennis van zilte landbouw. Ik denk dat hij dat wel wil, hoor. Hij is niet een tegenstander, maar hij ziet dat zijn land nu zouter wordt. En hij zoekt naar methoden, ook samen met ons. Ik werk voor de Waddenacademie. Zijn we op zoek naar gewassen die ook in zoute grond redelijk groeien. En ook naar landbewerkingsmethoden die dat kunnen. Want het lijkt wel alsof we alleen in Nederland een beetje een zoutprobleem hebben. Maar weet u, 10% van het hele landbouwareaal wereldwijd is te zout om iets op te verbouwen. En de hele uitdaging is nu, kun je ook gewassen telen die wel tegen zout kunnen? Ja, precies. En kunt u ons even uitleggen, waarom wordt die grond wereldwijd überhaupt zouter? Nou, dat het is overal verschillend. Sommige plekken door irrigatie. Men voegt steeds zoetwater toe. Dat verdampt en het zout blijft achter. Dat is zelfs al een probleem wat in onze Bijbel voorkomt met Egypte. Ook verzilting, Mesopotamië. Dus dat is al een paar duizend jaar oud. Maar nu door klimaatverandering wordt dat erger, omdat het meer verdampt. Dus je hebt nog meer zoetwater wat je kwijtraakt. En de zeespiegel gaat stijgen, wellicht een meter of zo, komende 100 jaar. En dan komt het via de ondergrond, komt gewoon naar boven. En dat beginnen we wereldwijd ook al te merken. Ja, en hoe moet je daar nou mee aan de slag? Nou, weet u, dat is ook weer niet helemaal rocket science. 1000 jaar geleden hadden die mensen die op de kwelder woonden, daar op diezelfde plek waar de boer woont in Friesland, die hadden ook te eten. Die hadden granen, die konden tegen het zout. Die hadden ook bieten, die konden tegen het zout. Die hebben wij steeds veredeld en helemaal gericht op nog meer bieten, nog meer graan per hectare en met zoet water. Want eerlijk is eerlijk, met zoet water gaat het beter. Maar al die gewassen zijn veredeld op zoet water. En wij willen nu eigenlijk weer zoeken naar wat voor variëteiten doen het eigenlijk ook wel op zout. Zo zijn we bezig met haver, waar Bangladesh zeer in geïnteresseerd is. Pootaardappelen, waar ook wereldwijd men in geïnteresseerd is. Pootaardappelen die wat meer zout kunnen verdragen, die bestaan. Die leveren misschien maar 70% of 80% productie. Maar als je alternatief is, zoals bij deze boer, dat er niks meer groeit, ja, dan toch liever 70%. Ja, maar er zit natuurlijk een beetje angst bij die boeren. Zo van, hè, we verbouwen nu die groente op zoete grond, met zoet water, daar wordt geld mee verdiend. Als die grond eenmaal zout wordt, dan kan ik er niks meer mee. Snapt u dat? Het lijkt een beetje op Shell, hè. Met olie kun je ook niet zoveel meer in de toekomst. Ja, nou ja, je moet er tijdig aan beginnen. En waar wij voor pleiten bij de Wadden Academie is om nu experimenten te doen. En wij hebben aan de wieg gestaan van de eerste experimenten met Europees geld bij de Lauwerszee, en dat is een paar hectare. En waar ik ook vandaag voor wil pleiten, maak nou een gebied van een paar honderd hectare. Ga daarmee experimenteren, 10, 20 jaar. En probeer de rest nog op te lossen met zoetwater. En wanneer ontstijgt het dan, die experimentele fase? Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf. Als je je meer inspant, ben je er ook eerder uit. Maar dan moet je je wel richten op de exportmarkt. En een paar partijen doen dat al. De eerste pootaardappeltjes zijn al geëxporteerd naar Bangladesh en Pakistan. En wat vonden ze ervan? Nou, dat werkte. Maar het gaat dan niet alleen om die zouttolerantie. Je moet dan ook slimmer de grond bewerken. Meer organische stof toevoegen. Niet zozeer ploegen, maar andere dingen doen. Dus het is een complex. En wat nou eigenlijk het probleem in Nederland een beetje is, en dan moet je ook weer denken aan Shell, als het goed met je gaat, dan wil je helemaal niet veranderen. En wij zoeken dus nu eigenlijk naar een nieuw soort ondernemers, voedselondernemers. En dat zijn vaak niet de boeren. Boeren willen graag doen wat hun vader deed en op de manier waarop hun vader het deed. En die vader hield niet van zout, dat is zeker. Nee, u zoekt naar voedselcowboys eigenlijk. Die zeggen, precies, mevrouw. Net als in die hele energiewereld zie je nieuwe bedrijven ontstaan. En ik denk ook dat voedselondernemers, die gewoon niet belast zijn met het verleden van allemaal zoet, zoet, zoet, dat die dus een nieuwe markt ontwikkelen. En er is er eentje op Terschelling. En die vaart er wel bij, dat is Kookstudio Cupido. Die plukt dus die zoute gewassen, heeft een kookstudio. En hij vent dat nu ook uit samen met een NGO daar naar paal 8 en naar allerlei restaurants. Ze betalen tienvoudige voor een blaadje sla of van. Hè. Dus je zoekt ook naar andere markten. Ja, en gaan we dan straks allemaal aan massaal aan de zeebananen en de zoute tomaten en aardbeien, geloof ik, die kunnen ook al op het zout verbouwd worden. Is dat een beetje hoe u de toekomst ziet? Nou, ik weet niet hoe een zeebanaan anders eruit ziet, Lammert. Heb jij een idee? Nee, geen idee. Kijk, de toekomst is in ieder geval anders dan het verleden. En Nederland die produceert nu nog steeds bulk. Hè? Bulkbieten, bulkgraan. Terwijl onze consumenten die willen graag iets speciaals. En een groot deel wil ook wel iets meer betalen. En dan zullen we niet allemaal aan de zeebanaan gaan, maar we krijgen wel veel meer variatie in het eetpakket. En tomaten, verdeeld op zoute grond, die zijn wat zoeter, wat lekkerder zelfs. Oh. Aardappeltjes hoef je geen zout meer aan toe te voegen. En anderzijds zijn ze ook niet zo zout dat je er hartproblemen van krijgt. Dus ze zitten nog beneden staan. En een nieuw product hebben we ontwikkeld met collega's op Terschelling. Dat is potato chips, maar dan niet met zout, maar met salicornia. En dat is een iets ander soort zout dan zeezout. Het is minder ongezond. Nou, dat is een win-win, zou ik zeggen, als het ook nog lekker smaakt. Even tot slot nog, want u zegt al, die boeren willen eigenlijk doen wat hun vader doet. Geeft u die dan eigenlijk helemaal op? Of gaat u toch nog proberen die boeren ook mee te krijgen? Nou, ik denk dat iedereen zelf het antwoord kan geven. Hè. Wat doe je met een bedrijf wat vooral in de olie actief is? Geef je dat op of probeer je dat te veranderen? Nou, wij zitten in hetzelfde dilemma als nu die oliemaatschappijen. Sommige boeren willen wel veranderen. Nou, dat doen we graag mee. En andere boeren die gaan heel erg op de rem staan. Meneer Vellingen, ik dank u hartelijk voor het gesprek. Heel veel succes. Ik ga meteen opzoeken hoe een zeebanaan eruit ziet. Dank u wel. En we gaan weer eventjes terug naar Parijs. Marcella Mesker, hoe is het daar? Ja, het is afgelopen. Anastasia Pavlyuchenkova speelde een geweldige partij. En wint met 7-5, 6-3 van die leuke 23-jarige Tamara Sidancek. De speelster uit Slovenië. De dubbelpartner van Arantxa Rus. En wat een eind was het, zeg. Wat speelde Pavlyuchenkova met vertrouwen. Misschien wel door haar broer, die is tegenwoordig haar coach. Heeft haar veel vertrouwen gegeven. Veel aan de mentaliteit gewerkt. De service is weer helemaal op orde. Ze serveerde geweldig. En ja, haar ervaring... Misschien toch net even een maatje te groot wat dat betreft voor Sidancek. Die heel goed toernooi heeft gespeeld. Geweldige forehand winners sloeg. Maar af en toe toch net iets te slordig was. Dus gaan we Pavlyuchenkova in haar allereerste Grand Slam finale terugzien. Voorheen was ze altijd goed. 7 keer kwartfinale van een Grand Slam. Nooit kwam ze verder. Is al prof vanaf haar 14e jaar. Maar eindelijk, ze is nu 29. Je zou zeggen een beetje in de nadagen. En nu lukt het wel in Parijs op Roland Garros. Haalt ze de finale van Roland Garros. Straks speelt ze tegen de winnaar van Maria Sakkari en Barbara Krejcikova. En dat is natuurlijk op zaterdag. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt had me nuchter een man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al niet uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken je bij moeten hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met docking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier. Met de zoute landen. Bianca Damink, hoe druk is het inmiddels? Er staat ruim 200 kilometer file. Vooral rond Amsterdam en Rotterdam staat het op een aantal wegen vast. Maar de meeste vertraging is er op de A58 van Vlissingen naar Breda tussen Rilland en Heerlen. Er staat 12 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Feit of fictie? Ja, Lammert, over vaccineren op Urk. Ja, want gisteravond zat D66-Kamerlid Jan Paternotte bij Op 1... en hij vertelde daar dit over zijn coronaprik. Hey Jan, je bent vandaag geprikt? Ja, vanochtend. En je woont in Den Haag? Leiden. Tegenwoordig. En geprikt, ja. Waar? Urk. Ja, ik was afgelopen zondag aan de beurt en toen heb ik gebeld. En toen vroeg ik wanneer kan ik terecht. En dat was dan ergens over 3,5 week. Kan het ook eerder, dan ja. Dan ga je op Urk. Ja, maar dan moet je wel even naar Urk. Nou ja. Want dan laten de meesten zich, of niet vervelen zich, niet vaccineren om principiële redenen. Ja, maar het is ook zo dat die locatie op Urk die is pas net open. Okay. En daardoor hebben ze nu veel plekken openstaan. Oké, okay, dus omdat die priklocatie op Urk net open is, is het daar heel rustig. Maar Lammert, het is toch niet een nieuwe supermarkt die de mensen nog moeten ontdekken? Nee, inderdaad, gek verhaal. Dus het is de vraag of dat de echte reden is dat het daar rustiger is. En daarom belden we met de GGD Flevoland. Woordvoerder Sven der Burg was erbij toen Paternotte zich liet vaccineren op Urk. En het was een gezellige boel. Ik had ook wat chocolaatjes meegenomen voor de opzuigers. Dat zijn de mensen die het vaccin opzuigen in de spuiten. Dat is nog een heel klusje. Dus Paternotte, de opzuigers. Ja. Dus Paternotte maakte er een beetje gezellig werkbezoek van. Ja, inderdaad, op een locatie die ook pas sinds maandag open is. En daarmee heeft nu elke gemeente in de provincie Flevoland een vaccinatielocatie. Ook Urk dus, waar volgens de laatste cijfers van het RIVM landelijk gezien de vaccinatiegraad inderdaad het laagst is. Tussen de 40% en 60%. Maar ja, blijft de vraag, was het zo rustig omdat hij net open is? Nee, dat vermoed ik niet. Nee, maar helemaal hard kan ik dat ook niet maken, hoor. Dan weten we dus nog helemaal niks. Nee, maar we geven niet zomaar op natuurlijk. We belden ook met de landelijke GGD. Die wilde niet telefonisch vragen beantwoorden. Ja. Maar wel via de mail. En ze schrijven, er wordt sowieso weggeprikt wat er op voorraad is op locaties. Als een locatie net geopend is, geldt dat precies zo. Er worden afspraken ingepland voordat die locatie open gaat. Het kan dus per dag verschillend zijn. Er kan een extra drukke dag zijn, terwijl er de volgende dag minder mensen ingepland staan. De locaties zijn in principe op volle capaciteit werkzaam. Oké, dus met andere woorden, als het rustig is, heeft dat niks te maken met of zo'n locatie net geopend is? Nee, je kunt bellen om een afspraak te maken of dat online doen. Bij het maken van een online afspraak worden 3 locaties aangeboden op basis van beschikbaarheid in de locaties. Dicht bij de ingegeven postcode. Nou, deze 3 locaties kunnen dan vervolgens niet aangeboden gaan worden aan anderen. Ze worden dan als bezet beschouwd en kunnen dan dus ook niet aangeboden worden aan iemand die dan ook een afspraak wil maken. Het kan dus zijn dat iemand niet de dichtstbijzijnde locatie te zien krijgt. En dan? Ja, de GGD adviseert het dan om het later nog eens te proberen. Maar Paternotte belde. Klopt. En de GGD zegt, als je afspraken meer op maat wilt maken, is het verstandiger dat telefonisch te doen. Want in het callcenter kan in het landelijke systeem gekeken worden naar alle openstaande slots op al die 140 vaccinatielocaties. Ja, dus omdat hij de telefoon ter handen nam, ja, had hij wisten een voordeel. Ze dat van Urk. Ja. Ja, oké, okay, nou heel informatief. Even terug naar het begin. Een vaccinatielocatie die heel rustig is omdat hij net open is. Feit of fictie? Nee, dat is echt fictie, want vanaf dag 1 wordt gewoon volop ingepland, zodat alle beschikbare vaccins daar weggeprikt kunnen worden. Informateur Hamer, die overigens bijna alweer een maand bezig is, vindt het tijd dat partijleiders elkaar recht in de ogen moeten kijken. Niet over, maar met elkaar praten. En daarom ontvangt zij vandaag 3 ongemakkelijke duo's. Komt er dan nu echt schot in de formatie? We gaan het erover hebben met onze politiek commentator Joost Vullings. Hele goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Ja, welke duo's hebben we het over vandaag? Ja, ken je dat programma First Dates? Dat is zo'n programma waarbij je dan aangeeft wat jouw type is. En die zoeken ze er dan bij. En nou, Mariette Hamer heeft voor iedereen nou net een type gezocht waarbij als je binnenkomt denkt, hemel, zit die daar? Dus zo begon het vandaag met bijvoorbeeld met Wopke Hoekstra en Jesse Klaver. Ja. We hebben Gert-Jan Segers met Sigrid Kaag gehad. Rutte en Ploemen. Ja, dus het was inderdaad een serie ongemakkelijke gesprekken. Hele bijzondere chemistry. Heeft dit gesprek geleid tot een klein beetje toenadering? Nou ja, laten we gewoon bij het begin beginnen. Hoekstra en van het CDA en Klaver van GroenLinks, die opende vandaag. Ik stond bij het hekkie, om het zo maar te zeggen. En ik heb geluisterd. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Er zijn echt wel een aantal overeenkomsten, maar de verschillen zijn ook zeer fors. En daar zal ik u, maar ook anderen niet mee verrassen, want dat hebben we natuurlijk in de campagne gezien. Op de economie zijn ook wel echt wel wat overeenkomsten, maar ook op het gebied van veiligheid, op het gebied van klimaat. Dus het is ook aan mevrouw Hamer om te kijken in wat voor type vervolggesprekken zij wellicht heil ziet. Het kabinet waar GroenLinks in zit, zit ook de Partij van de Arbeid in. Daar is het over gegaan, maar vooral hebben we het heel veel over de inhoud ook gehad. En dat was echt heel leuk om heel eerlijk te zijn. Nou, Klaver klinkt best optimistisch, Joost. Ja, die zou ook het smaakt naar meer praten over de inhoud. Nou, het is natuurlijk ook zo dat GroenLinks heeft aangegeven van ja, wij zijn bereid te gaan praten met die vijf partijen. Maar ja, bij Wopke Hoekstra, daar, die is nog niet zo ver. En of die ooit zo ver komt, dat is nog maar de vraag. Want ja, die vond het wel een goed gesprek. Maar hij blijft erbij. Twee linkse partijen, dus partijen van de Arbeid en GroenLinks, dat is echt één partij te veel. Ja, ja. Oké, even setje twee dan. Kaag van D66, Segers van de ChristenUnie. Nou, Kaag heeft al gezegd, hij wil niet met ChristenUnie regeren. En Segers die zegt steeds dat hij de tienerpartij van het land leidt en dus niet aan de beurt is. Heeft deze date dan een beetje zin gehad? Nou, misschien wel voor Mariette Hamer. Kijk, die twee zijn elkaar niet genaderd. Maar voor Hamer is het ook afstrepen. En ja, Sigrid Kaag kwam als eerste naar buiten van D66. Nou, die was een goed gesprek geweest, echt waar. Maar begon gelijk allerlei bezwaren op te noemen. Voltooid leven, medisch-ethische kwesties. Dat was toch allemaal ontzettend moeilijk. Kortom, fijn gesprek. Er zijn ook overeenkomsten. Maar de ChristenUnie gaat het niet worden. Daarna kwam Gert-Jan Segers naar buiten. Had ook een heel goed gesprek gehad. En hij zag ook overeenkomsten, zag ook verschillen. Maar die gaf nog eens, en dat is wel toch duidelijk aan van ja, ik wil gewoon nu niet praten met niemand niet. Ik wil best praten over begroting. Ik wil ook best wel over dat soort zaken, over zo'n herstelplan op de korte termijn. Daarvoor ben ik beschikbaar. Maar niet om met een clubje partijen te gaan regeren. Hij vindt nog wel dat er eventueel gedoogconstructies onderzocht moeten worden. Maar waar hij voor pleit is van laten die partijen die elkaar weliswaar blokkades opwerpen, maar elkaar niet uitsluiten. Dan hebben we het over VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Laten die gewoon eens gaan praten. Dat is zijn verzuchting. Dus in ieder geval, het bracht helderheid, maar geen toenadering, dat gesprek. Oké, dan hebben we nog VVD-leider Rutte en PvdA-leider Ploemen. Was dat een leuk setje? Ploemen heeft de motie van wantrouwen tegen Rutte natuurlijk gesteund. Hoe ging dat met de... Ja, kijk, je ziet de laatste tijd wel eens wat aanvaringjes in debatten tussen die twee. Dus dat is dan misschien wel goed dat die elkaar spreken. Maar ja, kijk, ook de VVD zegt van hartstikke leuk. Wij willen maar één linkse partij. En ik denk dat ze mogen kiezen, dat ze dan voor de Partij van de Arbeid kiezen. Maar ja, ik denk dat, ik weet wel zeker, Lydia Ploemen daar heeft gezegd van ja, beste Mark, het is samen met Jesse of niet. Ja, dus kortom, allemaal hele goede gesprekken. Maar ja, het schiet niet echt op. Nee, het schiet niet echt op met de romances. Hoe serieus is nou nog die mantra van VVD en CDA? Dat ze niet met die twee partijen willen? Is het echt... na vandaag denk je, ja, ze menen het echt? Of? Nou, kijk, wat altijd gevaarlijk is als je dus voor een journalist op het Binnenhof is, wij wachten ze op als ze naar buiten komen. En dan, ja, dan geven ze allemaal een statement. Daar proberen wij dan als een soort Kremlin-watchers inhoud uit te halen. Je voert nog wel eens wat achtergrondgesprekken. Maar in die end zijn wij niet binnen. Dus het kan best zijn dat partijen elkaar binnen wel naderen, maar dat ze voor hun eigen achterban buiten nog heel stoer doen, maar dat er wel iets naar iets voor toegewerkt. Maar goed, dat weet ik dus niet. Dus als ik me gewoon moet vertrouwen op wat ik zelf hoor, zijn VVD en CDA nog zeer geharnast van nee, het is er gewoon één te veel, vinden we instabiel, willen we niet. Kortom, wij houden gewoon voet bij stuk. Ja, en PvdA en GroenLinks houden dus ook voet bij stuk vooralsnog? Ja, daarvan die zeggen van ja, wacht eens even, wij hebben motie van wantrouwen tegen Rutte ingediend en gesteund. Die weerzin tegen Rutte als eventuele premier hebben we opgegeven. Wij hebben al een keer bewogen. Ja, kom op, zeg, we gaan niet weer bewegen. Het is graag of niet, maar wel met ons tweeën. Ja, dus het speeddate ten spijt, het zit gewoon muurvast. Ja, er is niks opgeschoten. Nee, bedoel, kijk, vorige week dacht je nog, oké, het zit vast, maar dat hoort erbij. Dus wie weet, lukt het Hamer deze week om de boel los te frikken? Nou, zover wij dat kunnen nagaan, ja, blijft het gewoon muurvast zitten en begint de formatie toch wel heel erg in kringetjes te draaien. Dus moet Hamer een soort list gaan verzinnen. Want je kan wel, want natuurlijk worden er ook heel veel gesprekken over de inhoud binnengevoerd. En natuurlijk kan jij dan als informateur zeggen, ja, maar ik zie ook heel veel overeenkomsten. En volgens mij, als jullie gaan praten, kunnen jullie eind komen. Maar als de politieke wil ontbreekt, gewoon ik wil gewoon niet met die ander praten. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, maar volgens mij is er langs de inhoud een hoop te bereiken. Maar ja, dat heeft dan geen enkele zin. Dus kortom, ja, Hamer moet een soort list verzinnen. Of het gaan forceren. En dan kijken wie dan echt nee zegt. En dan, nou, dan leg je daar ook de schuldvraag neer. Ze kan de opdracht teruggeven, wanhopig. Of nog maar net zo lang proberen maar te praten over herstelplannen en dat soort zaken. Totdat ze ergens een keer misschien een toenadering ziet tussen partijen. En wie zal dan het eerste toegeven? Is het ook nog een mogelijkheid dat GroenLinks zonder PvdA aansluit? Nou, dat zie ik nu niet gebeuren. Kijk, omdat Klaver zo positief was vandaag? Nou, nee, kijk, mijn analyse is, er zijn gewoon 5 partijen die in ieder geval elkaar niet uitsluiten. Er zit weinig liefde tussen, maar laten we dat nou eens proberen. Kijk, en als dat mislukt, als die 5 partijen met elkaar gaan praten, dan ontstaat er ook een nieuwe situatie. Want je kan nu niet, dat zie ik echt niet gebeuren, dat die linkse partijen elkaar loslaten. Nou, als CDA en VVD blijven vasthouden, het is 1 te veel. Dan blijven we eindeloze rondjes ronddraaien. Dus voor mij ligt het meest voor de hand, je moet altijd voorzichtig formuleren, dat die 5 het toch gewoon gaan proberen. Nou, dan lukt het wel en lukt het niet. En als het dan niet lukt, kijk, dan kan je inderdaad zeggen van, nou, doen we dan alleen de Partij van de Arbeid of alleen GroenLinks? Dan wordt het misschien ook een ander moment voor de ChristenUnie om wel in te stappen. Maar als iedereen gewoon maar zijn standpunt blijft herhalen bij Mariette Hamer, ja, dan gaat er niks gebeuren. Dan zou dit de langste formatie ooit kunnen worden. De vorige was 7 maanden. Maar wie zal het zeggen? Nou, jij, de komende tijd. En er is nog niet eens inhoudelijk onderhandeld. Dat is nog het erger. Ja, we zijn al 3,5 maand bezig en er is nog niet eens echt een serieus gesprek gevoerd tussen partijen. Nou, Joost, dank voor nu. We spreken jou snel weer. Dat denk ik ook. Lambert, het einde van de uitzending. We horen de tune alweer. Waar sluiten we mee af? Een opvallend verhaal uit Los Angeles, waar een gokverslaafde non tegen de lamp is gelopen. De 79-jarige zuster Mary Margaret heeft in een periode van 10 jaar $835.000 achterover gedrukt van donaties en schoolgeld van de katholieke school waar ze werkzaam was. Ging ze dagjes van naar het casino. 1 juli moet ze voor de rechter komen. Dan hangt haar 40 jaar gevangenisstraf boven haar hoofd. Ja. Dan zijn er een wonder gebeurd natuurlijk. Ja, dit was Radio 1 Vandaag. Vanavond zijn we op tv. NPO 1, 17:15. En zometeen is hier Nieuws & Co. met Lara Rensen. Hele fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. 5 uur. NPO Radio 1.